Урок 5. Первое. Прослушайте диалог, обращая внимание на акцентное выделение, интонацию и ритмику живой речи. 课文. 你忙吗? 你忙吗? 我不忙. 你哥哥好吗? 他很好。 你哥哥、你弟弟好吗? 他们都很好。 Второе. Повторяйте за диктором новые слова. 忙忙 Быть занятым. 不不 Не, нет. 哥哥 Старший брат. 他 Он. 弟弟 Младший брат. 他们 Они. 都 Все, все. Упражнение номер один. Тренировка произношения глухой инициали «д» и придыхательной инициали «тх», а также сложных рифм «оу» и «ан». Повторяйте в паузах за дикторами сначала инициали, потом рифмы. Да, да, та, та, та, та, та, та. 的特特哦哦哦昂昂昂昂 Теперь повторяйте за диктором эти рифмы в четырех тонах. Оу, оу, оу, оу, оу, оу, оу. Oh. Ang. Ang. Ang. Ang. Ang. Ang. Ang. Ang. Упражнение номер два. Повторяйте за дикторами в паузах слоги новых слов этого урока. К. К. К. К. К. К. К. Г. Г. Г. Г. Г. Г. Г. Г. Г. 个 个个个个哥哥 哥哥哥哥哥哥 滴滴滴滴 滴滴滴滴 滴滴滴滴 滴滴滴滴 滴滴滴滴滴滴 滴滴滴弟弟弟 他他他他他他 他他他他 闷闷闷闷 闷闷门门 门门门门 门门门闷 他他他他闷闷闷闷他们 他他他他们们们们他们 Упражнение 3. Повторяйте за дикторами слоги, различающиеся только инициалами, противопоставленными по способу произнесения. Ти. Ти. Ти. Ти. Та. Та. Та. Та. К. К. 可歌 口狗 口狗 棒胖 棒胖 偷兜 偷兜 不铺 不铺 狠狠 狠狠。 Следующие слоги имеют одинаковые инициалы, но различаются рифмами. По, по, по, по, по, по, по, по, по, по, по, по, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо, мо. Некоторые из этих слогов соответствуют распространенным словам, которые желательно запомнить. Бан. Бан. Отлично, блестяще. Пхан. Пхан. Толстый. Пу. Пу. Лавка. Бу. Бу. Ткань. Гоу. Гоу. Собака. Коу. Коу. Рот. Тоу. Тоу. Украсть. Кэн. Кэн. Откусить. Хэн. Хэн. Жестокий. По. По. Склон. Мо. Мо. Намазать. Ти. Ти. Земля. Ти. Ти. Вместо. Упражнение номер 4. Тренировка развлечения второго и четвертого тонов. Ти. Ти. Ти. Ти. Бу. Бу. Бу. Бу. Мен. Мен. Мен. 门 磨磨 磨磨 烫烫 烫烫 后猴 后猴 Упражнение номер 5. Тренировка полутретьего тона в разных темпах произнесения. 你哥哥 你哥哥 我哥哥 我哥哥 你弟弟 你弟弟 你忙吗 你忙吗 我不忙 我不忙 Упражнение номер 6. Тренировка сочетаний полных тонов с легким тоном. Первый тон с легким тоном. Мама. Мама. Тамен. Тамен. Гэгэ. Гэгэ. Второй тон с легким тоном. Мама. Мама. Мама. 朋友 朋友 Третий тон с легким тоном 你们 你们 我们 我们 好吗 好吗 你呢 Четвертый тон с легким тоном 爸爸 弟弟 弟弟 Упражнение номер 7. Повторяйте за диктором короткие фразы, содержащие слова в легком тоне. 你哥哥好吗? 你哥哥好吗? 你哥哥忙吗？ 你哥哥忙吗？ 你弟弟好吗？ 你弟弟好吗？ 你弟弟忙吗？ 你弟弟忙吗？ 他们好吗？ 他们好吗？ 他们忙吗？ 他们忙吗 Упражнение номер 8. Тренировка чередования выделенных и невыделенных слогов во фразах, произносимых в разном темпе. 你哥哥好吗？ 你哥哥好吗？ 你弟弟好吗？ 你弟弟好吗？ 你弟弟呢？ 你弟弟呢？ 他忙吗？ 他忙吗？ 你忙吗？ 你忙吗？ 我很忙。 我很忙。 他也很忙。 他也很忙 也很忙 也很忙 你呢 你呢 我不忙 我不忙 Упражнение номер 9 Произнесите вслед за дикторами три диалога, содержащие обмен приветствиями Диалог 1 你好吗？ 我很好。 你哥哥好吗？ 他也很好。 他忙吗？ 他很忙。 你们都忙吗？ 我们都很忙。 Диалог второй. 你弟弟忙吗？ 他不忙。 他好吗？ 他很好。 你哥哥也好吗？ 我哥哥也很好。 他们都好吗？ 他们都很好。 Диалог третий. 你忙吗？ 我不忙。 帕兰卡忙吗？ 帕兰卡很忙。 帕兰卡好吗？ 他很好。 Диалог четвертый. 你好。 你好。 你忙吗？ 我不忙。你呢？ 也不忙。 Упражнение номер 10. Научитесь вместе с дикторами читать следующие короткие диалоги по паре реплик. Диалог первый. 你忙吗？ 很忙。你呢？ 我也很忙。 Диалог второй. 古波忙吗？ 古波不忙。 帕兰卡呢？ 帕兰卡也不忙。 Диалог третий. 他哥哥好吗？ 他哥哥很好。 他弟弟呢？ 他弟弟也很好。 На этом наш очередной урок закончен. Желаем вам всего самого доброго. До скорой встречи.